wspólne świąteczne odliczanie. Życzymy zdrowych i wesołych świąt. Żegnamy reklamy. Piątek, 24 grudnia, minęła godzina 7, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier składa Polakom życzenia świąteczne. Dziękuję też tym, którzy dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. I życzę spokojnych świąt, tak abyście po powrocie do domu mogli cieszyć się wspólnymi chwilami w gronie najbliższych. Do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek ministra sprawiedliwości o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą unijnego mechanizmu dotyczącego praworządności. W kalendarzu zima, ale LOT już myśli o lecie i ogłasza nowe połączenia. Z okazji Bożego Narodzenia premier Mateusz Morawiecki składa Polakom życzenia zdrowia, radości i nadziei. Dziękuję także wszystkim, którzy w święta i na co dzień pełnią służbę, dbając o nasze zdrowie, życie i bezpieczeństwo. Są ludzie, którzy na co dzień dbają o to, abyśmy byli zdrowi i bezpieczni. Każdego dnia pełnią służbę, mierząc się z wieloma wyzwaniami i niebezpieczeństwami. Często z dala od swoich rodzin i najbliższych. Dziękuję za waszą ciężką pracę. Dziękuję za poświęcenie na rzecz naszego bezpieczeństwa. I życzę spokojnych świąt, tak abyście po powrocie do domu mogli cieszyć się wspólnymi chwilami w gronie najbliższych. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu życzył wszystkim, by te i każde następne święta Bożego Narodzenia były czasem pokoju i przyniosły zdrowie i radość. Dziś w Wigilię Bożego Narodzenia reporterzy radiowej Jedynki i Trójki będą wśród funkcjonariuszy chroniących wschodnią granicę Polski. W programie akcji specjalnej Murem za polskim mundurem są rozmowy z żołnierzami Wojska Polskiego, funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji oraz ich rodzinami, a także życzenia świąteczne i kolędy, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio Murem za polskim mundurem to jest nasza specjalna akcja wsparcia tych, którzy bronią naszych granic, którzy są na służbie dla naszego bezpieczeństwa. Dziennikarze Polskiego Radia i Polskie Radio jako cała instytucja także jest na służbie. Oni pełnią bardzo trudną służbę, którą my chcemy w ten sposób uhonorować i my służymy także tym, którzy tę służbę pełnią. Świąteczna akcja na antenie Trójki od 13 do 15 i Jedynki od 15 do 17 oraz na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją unijnego mechanizmu dotyczącego praworządności. Wiąże on dostęp do unijnych środków finansowych z kwestią praworządności w danym kraju. Minister przypomniał, że on i Solidarna Polska byli zdecydowanie przeciwni temu mechanizmowi. W 2020 roku premier zdecydował się jednak go przyjąć. Zbigniew Ziobro mówi, że jest przekonany, iż mechanizm jest sprzeczny z konstytucją. Zdecydowałem się złożyć również wniosek, skierować do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, podając to rozporządzenie o tak zwanej warunkowości kontroli Polskiego Sądu Konstytucyjnego. Minister Ziobro powiedział, że interpretacja rozszerzająca artykuł 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii prowadzi jego zdaniem do nadużycia uprawnień przez organy Unii, jest sprzeczna z duchem i literą traktatu oraz polskiej konstytucji. W Katowicach pożegnano legendarnego działacza Solidarności Andrzeja Rozpłochowskiego. Walczył o wolną Polskę, podkreślał prezes Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym Andrzej Sobieraj. Wraz z Andrzejem Rozpłochowskim byłem członkiem pierwszej Komisji Krajowej Solidarności w Gdańsku. On współtworzył związek tu w Katowicach, a ja w Radomiu, w województwie radomskim. Mimo tych trudności, mimo siedzeń w więzieniu, opłaciło się. Szkoda tylko, że tacy ludzie jak Andrzej odchodzą. Andrzej Rozpłochowski zmarł w poniedziałek. Miał 71 lat. Polskie linie lotnicze LOT ogłaszają nowe połączenia, które pojawią się latem. Samolotami polskiego przewoźnika polecimy z Rzeszowa na lotnisko Newark, obsługujące Nowy Jork. LOT wznawia też rejsy z Rzeszowa do Zadaru i z Warszawy do Charkowa. Otwiera również nowe połączenia ze stolicy Podkarpacia do Odessy i Olsztyna. Przewoźnik zapowiada, że w sezonie letnim pierwszy Dreamliner z Rzeszowa do Nowego Jorku wystartuje 28 marca. Po kilku miesiącach nieobecności do siatki połączeń wracają również rejsy z Rzeszowa do Zadaru. Połączenia są już dostępne w systemach rezerwacyjnych. Pierwszy rejs do chorwackiej Dalmacji odbędzie się w sobotę, 18 czerwca przyszłego roku. LOT będzie wykonywany raz w tygodniu i potrwa 2 godziny. Samoloty PLL LOT zabiorą również pasażerów podróżujących jadących z Rzeszowa do Odessy. To nowa trasa, która ruszy 12 czerwca. Lot uruchamia także nowe połączenie regionalne z Podkarpacia na Mazury, a konkretnie do Olsztyna. Pierwszy rejs odbędzie się 18 czerwca. Lot potrwa nieznacznie ponad godzinę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy twierdzą, że dzień czeka nas z zachmurzeniem całkowitym albo dużym. Na północy śnieg i deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu Gdańskim miejscami pokrywa śnieżna, przybędzie tego śniegu nawet do 7 cm. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W południowo-wschodniej części kraju miejscami możliwe opady marznące powodujące goloreć. W ciągu dnia raczej powyżej zera, od zera na północy i w centrum przez 6 na południu do 8 stopni ciepła na południowym zachodzie. Chłodniej tylko na północnym wschodzie. Będzie tu około minus 2. Wiatr dziś będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Jest 7:06. Gdyby to wasz generał zechciał dać się zaprosić na tradycyjną wigilię. Bardzo chętnie. Kiedy urządzacie? 24. Aha, znaczy jeszcze przed świętami. Może to i słusznie. No pewnie, że słusznie. A jeżeli zaproszenie zostało przyjęte, no to może wypadałoby, zgodnie z tradycją, wypatrzeć pierwszej gwiazdy na niebie. Jak to zrobić dobrze i w które miejsce na niebie patrzeć dziś wieczorem, podpowiemy Państwu w Trójce za kilka chwil. Pory na trójkę, 11 minut po godzinie 7. No ciekawy jestem, czy zgodnie z tradycją rzeczywiście siadają Państwo do bożonarodzinowej wigilijnej kolacji dopiero w momencie, kiedy wypatrzą Państwo na niebie pierwszą gwiazdę. Czy to dzisiaj jest do zrobienia, patrząc na stan nieba? Pytam o to Katarzynę Nowicką z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To da się to dzisiaj zrobić? No bo niebo zachmurzone, zdaniem synoptyków, nas czeka. No to zależy. Zależy, z którego miejsca będziemy w kraju patrzeć. Oczywiście być może gdzieś jakaś przerwa w chmurach nastąpi i będzie coś widać. Natomiast no tak, to zależy też od poziomu naszej wytrwałości, ponieważ tak naprawdę to, co pierwsze zobaczymy, kiedy tylko zajdzie słońce, no bo wtedy gwiazdy lepiej widać w ogóle, no to nie będą gwiazdy, tylko planety. No właśnie uprzedziła Pani moje pytanie. Czy to, co zobaczymy, co świeci najjaśniej wieczorem na niebie, to czy to będzie gwiazda? No zakładam, że nie, tak? No gwiazdy też. Natomiast one pojawiają się, no widać je mniej więcej w tym samym czasie, czyli w tym momencie, kiedy słońce właśnie nam zachodzi. No ale to, co najjaśniej świeci i co mamy największą szansę zobaczyć, to jest Wenus oczywiście, najjaśniejsza planeta, która jest nie tylko duża, ale też dość blisko nas, będzie nam świeciła. No i kolejna wielka planeta, którą często możemy obserwować, czyli Jowisz. A gdzieś między nimi troszkę ciemniejszy, troszkę bardziej, troszkę słabiej migający, nie migający, troszkę słabiej świecący Saturn. Dlatego muszę powiedzieć właśnie, że jeśli jesteśmy bardziej restrykcyjni i chcemy sobie znaleźć dokładnie gwiazdę, no to gwiazdę też będzie widać, ale gwiazd musimy szukać nieco wyżej, ponieważ planety mamy nisko nad południowym, na południowym zachodzie, to będzie właśnie Wenus, później troszeczkę bardziej w kierunku południowym i trochę wyżej jest właśnie Jowisz, a między nimi gdzieś taki trochę słabiej widoczny Saturn, a gwiazdy są troszkę wyżej i tak patrząc na gwiazdozbiór lutni zobaczymy gdzie Wege, to jest też duża biała gwiazda. To prawda, ona kojarzy się nam głównie z latem, bo wtedy świeci najwyżej na niebie, jest naprawdę bardzo dobrze widoczna, ale widać ją w Polsce o każdej porze roku, więc mamy tutaj Wegę do wyboru z kapellą, bo jeśli z kolei nasze okna wychodzą na przykład na południowy wschód, no to naszą pierwszą gwiazdką będzie kapella w konstelacji Woźnicy. Wiemy, jak rozpoznawać planety od gwiazd? No nie wiemy, no, proszę podpowiedzieć. No właśnie, więc planety nie mrugają, a gwiazdy mrugają. Skąd to się bierze? Ponieważ planety są jednak relatywnie blisko nas w porównaniu do gwiazd. Gwiazdy są znacznie bardziej od nas oddalone. Czyli kiedy patrzymy na planetę, no to widzimy po prostu punkt świecący jasno. Oczywiście mieszkając w dużych miastach musimy dobrze się rozejrzeć, czy na przykład nie pomylimy się z dźwigiem albo z jakimś jasno oświetlonym obiektem, bo w chmurach może być to mylące. Pierwszy dźwig to jest. Tak. Dokładnie. Widzimy. Natomiast tak, zdecydowanie planety świecą takim jasnym, jednostajnym światłem, a gwiazdy przez to, że są bardzo, bardzo daleko, no to wydaje nam się, że do nas mrugają. I właśnie te mrugające to na pewno będą gwiazdy. Też nie mylić z samolotami, które również czasami mrugają, kiedy przelatują i mogą nas mówić, więc nie będą się tak szybko przemieszczały. Znaczy, najważniejsza jest jednak intencja, prawda? No, to też zależy od tego, jak bardzo jesteśmy głodni i wytrwani. To prawda. Pani Katarzyno, to tylko doprecyzujmy, bo ja tutaj w dzisiejszym kalendarium mam napisane, że słońce zajdzie o 15.29, czyli już mniej więcej o tej porze szukać, czy jeszcze troszkę się wstrzymać? No, to też zależy, jak w ciemnym miejscu się znajdujemy, prawda? I jak bardzo jesteśmy głodni, no bo kiedy słońce się chowa już za horyzontem, no to wtedy niebo jest ciemniejsze i lepiej widać po prostu. One tam są zawsze, więc tak naprawdę możemy się umówić, że te gwiazdy świecą przecież również w dzień, tylko przez słońce właśnie naszą najbliższą gwiazdę, która jest dla nas najjaśniejsza, ich nie widać. W związku z tym, no po prostu jest to bardzo umowne, więc... Jeśli chcemy o 16 już konsumować, no to myślę, że spokojnie możemy też szukać już gwiazd i szukać może planet, które są lepiej widoczne. Okej. Okay. Za tą wykładnię bardzo, bardzo dziękuję Katarzynie Nowickiej z Centrum Nauki Kopernik. Pani Katarzyno, proszę przyjąć życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Również życzę wszystkiego najlepszego. To stay till morning, you can leave without a warning if you want to. Don't be scared to hurt my feelings, creep out while I'm still sleeping if you want to. Don't stay too long, I don't wanna fall in love again. Don't cross that line, I don't wanna fall. The conversation, say that I need my space, Lord, cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long, I don't wanna fall in love again. Don't cross. Jest 7.19, słuchają Państwo Trójki, a teraz zabierzemy Państwa do krakowskiego zoo, gdzie mieszkają renifery. Dorosłe potrafią biegać z prędkością nawet do 70 km na godzinę, to dość istotna informacja. Co ciekawe, pływają też szybko, nawet do 6-7 km na godzinę. Niestety bez udziału magii nie latają, chociaż kojarzone są z zaprzęgiem świętego Mikołaja, który mknie przez niebo. Renifery odwiedziła Martyna Masztalerz. Panie dyrektorze, czy renifery już są przygotowane na to, co za chwilę już je czeka, żeby ten ciężki powóz z prezentami świętego Mikołaja pociągnąć? Tak, ja myślę, że 6 grudnia były przygotowane. Zresztą one cały rok na to czekają. Tak jak tu u nas w Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie mamy dosyć mocną ekipę, bo mamy 5 sztuk, dumnego tatę, 2 maluchów, No i dwie mamusie. No to myślę, że uciągną. A proszę powiedzieć, który z nich to Rudolf? Czy któryś jest Rudolfem, czy on gdzie indziej jednak czeka na ten powóz? Myślę, że to trzeba zapytać kogoś innego. No tutaj Rudolfa nie mamy. No chyba, że takie cechy przypiszemy naszemu, można powiedzieć, czołowemu samcowi. Czy to jest ten z tym wielkim porożem, który się siłuje teraz z tymi gałęziami? Nie, akurat z tym porożem to jest samica. O. Natomiast samiec sobie tam, Rudolf, jak już go nazwaliśmy, leży i odpoczywa sobie tam na sianku. Być może zbiera siły po prostu do ciężkiej podróży. Natomiast z tym wielkim porożem, to poroże nie jest takie wielkie, ono jest takie, powiedzmy, średnie. Natomiast jest bardzo okazałe i bardzo duże tutaj u naszego samca. Myślę, że spokojnie ponad metr, jeżeli by to tak przymierzyć po długości, posiada. U tego gatunku zwierząt, u reniferów, właśnie cechą charakterystyczną jest to, że samice też posiadają poroże. To poroże u tych samic zwłaszcza, no, przyjmuje się, że służy do obrony młodych przed drapieżnikami, ponieważ, tak jak pani widzi, te renifery nie są strasznie dużymi zwierzętami. Są, może powiedział, wielkości naszej sarny, która u nas występuje naturalnie. No i muszą mieć jakieś możliwości obrony przed drapieżnikami, przed wilkami na przykład. I myślę, że też to poroże jest po prostu wykorzystywane do tego. Mogą też gdzieś spod śniegu sobie ułatwiać, wygrzebując tym porożem chrobotek reniferowy. Jak pani dobrze zauważy, to u tej samicy to poroże jeszcze nie jest całkiem wytarte, czyli sypu, który na nim występuje, nie jest jeszcze całkowicie starty i ona, siłując się sympatykiem, po prostu ściera, ściąga sobie ten sypu, żeby już mieć ładne, czyste poroże. A proszę powiedzieć, czy zdarzają się może renifery z czerwonymi nosami? No, na pewno w bajce tak, natomiast oczywiście nie, tak jak możemy tu zaobserwować, ten nos, czy ta śluzawica, bo tak się to nazywa, no jest raczej koloru ciemnego. Czym je karmicie, żeby miały siłę, żeby te sanie uciągnąć? No, to myślę, że nie zrobiłbym błędu, jakby powiedział, że magicznym jedzeniem, które daje im siłę, natomiast nie, no, renifery są takimi zwierzętami właśnie mało wybrednymi i dosyć prostymi w utrzymaniu, wręcz przeciwnie, nie potrzebują urozmaiconej, jakiejś strasznie bogatej karmy energetycznej. Co, jedzą też gałązki? No, wiesz, Boba. O, proszę. Tam, gdzie występują na dalekiej północy, koło podbiegunowe, tam coś są hodowane jako zwierzęta i utrzymywane jako zwierzęta gospodarskie, ponieważ dostarczają i futra, i mleka, i mięsa. Są też wykorzystywane jako zwierzęta juczne i do ciągnięcia sanek. To one chyba się teraz świetnie czują o tej porze roku w zoo. Tak, ten okres taki zimowy jest dla nich idealnym okresem, tak jak dzisiaj mamy niewielki mróz, mamy trochę śniegu przybielone i całkiem też się ładnie prezentują i myślę, że takie warunki im najbardziej odpowiadają. Co robią renifery, kiedy akurat nie ciągną tych legendarnych sań? A to zbierają siły przez cały rok na to, żeby mogły w tą jedną noc mieć tyle siły, żeby cały świat dookoła kulę ziemską oblecieć z tymi saniami. Jak Państwo słyszą, renifery są przygotowane do swojej pracy, o której będą miały dzisiaj na pewno mnóstwo. No, nawet co niektóre ze swoim zaprzęgiem tutaj przyjechały koło Trójki i zostawiły dla Państwa prezenty. Mam zestaw, maskotkę trójkowego kota, kubek termiczny i budzik i bardzo chętnie Państwu oddam, bawiąc się w Świętego Mikołaja. tomasz.miara@polskieradio.pl. Kto ma ochotę, proszę pisać. tomasz.miara@polskieradio.pl. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, 'cause I hate to find

remont na obwodnicy Wyszkowa. Na drugim i trzecim kilometrze drogowcy budują ekrany akustyczne przy jezdni w kierunku Warszawy. Z tego powodu czasowo wyłączony z ruchu jest prawy pas i pas włączenia. Prace potrwają do 31 stycznia. Na S8 mamy też remont na odcinku Niegów-Głuchy na 495 i 496 kilometrze. Także trwa budowa ekranów akustycznych. Jezdnia jest zwężona i trzeba zwolnić do 90. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do końca roku. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Minęła 7:30. Czas na skrót wiadomości, które przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Wiceminister sportu i turystyki Łukasz Mejza podał się do dymisji. Poinformował o tym na swoim profilu społecznościowym. Mejza na początku miesiąca wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zawiesza swój udział w pracach resortu oraz wystąpił do marszałek Sejmu o urlop. Jest to pokłosie publikacji medialnych dotyczących spółek, których w przeszłości był właścicielem. 17 156 nowych przypadków COVID-19 potwierdziły testy ostatniej doby. Zmarło 616 zakażonych osób. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że koronawirus jest najgroźniejszy dla osób niezaszczepionych. W Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy Topr apelują do turystów, którzy przyjadą w góry na Boże Narodzenie i Nowy Rok, o rozwagę. W Tatrach spadł blisko metr śniegu, a dziś jutro prognozowany jest halny. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. W studiu jest Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Koniec roku to ostatni moment na wykorzystanie ulgi podatkowej powiązanej z indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego. Oszczędzając na IKZE można pomniejszyć podatek dochodowy za ten rok nawet o ponad 2000 zł, a w wypadku osób samozatrudnionych o ponad 3, mówił w Trójce Michał Ziental z PKO TFI. Limit wpłat zależy od tego, czy ktoś prowadzi działalność gospodarczą, czy jest zatrudniony na etacie. Jeśli jest zatrudniony na etacie, no to wtedy może płacić w tym roku 2021 6300 zł z małym haczykiem, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to 9500 prawie. No i to w zależności od tego też, w jakiej stawce podatkowej dana osoba w tym roku 2021 się rozlicza, przekłada się na konkretne właśnie kwoty tej ulgi podatkowej w podatku dochodowym za rok 2021. Według danych na koniec pierwszego półrocza Polacy zgromadzili na rachunkach IKZE 5 200 000 000 zł. Mikołaj pod choinkę coraz częściej przynosi zabawki z Polski. Jesteśmy 9. światowym eksporterem zabawek klasycznych, klocków, pluszaków czy lalek, z blisko 2% udziałem w światowym eksporcie tej grupy towarowej. Liderem na liście są Chiny, a z grona krajów unijnych wyprzedzają nas tylko Czechy, Niemcy i Holandia, mówi Łukasz Ambroziak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W okresie styczeń-październik 2021 roku polskie zabawki dotarły aż do 138 państw na wszystkich kontynentach. Jednakże to państwa Unii odpowiadały za 87% zagranicznej sprzedaży. Największym odbiorcą polskich zabawek z udziałem na poziomie blisko 40% były Niemcy. Duże znaczenie miały też Czechy, Węgry, Francja, Austria oraz Włochy, Hiszpania i Belgia. Największymi odbiorcami spoza Unii były Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja. Polska to również ważny eksporter cyfrowych zabawek, chociażby konsol do gier. W ubiegłym roku z 7% udziałem byliśmy trzecim po Chinach i Japonii największym światowym eksporterem tych produktów. Dziś Wigilia, zatem na warszawskiej giełdzie dzień bez sesji, z kolei sklepy będą otwarte krócej, większość placówek będzie czynna do godziny 13. Dolar kosztuje 4,08 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,45 zł, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 47 groszy. A dziś czeka nas zachmurzenie całkowite albo duże, na północy śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to od 0 na północy i w centrum przez 6 na południu oraz 8 stopni ciepła na południowym zachodzie. Chłodniej tylko na północnym wschodzie, tu około minus 2, wiatr dziś słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ale przyznają państwo, że święta oczami dzieci wyglądają zupełnie inaczej.

Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Za 20 minut będzie godzina 8. W studiu jest Paweł Turski. Sportowe wydarzenie dnia, ale tym razem nie o tym, co było, a o tym, co będzie, tak? Dokładnie tak, bo o tym, co było, to wczoraj mieliśmy Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Kamil Stoch triumfował, ale forma naszych skoczków dalej chyba nie zadawala. Jak pewnie słyszałeś wypowiedź Adama Małysza po tym, co ja widział... Ja chcę tylko dwa równe skoki. No tak. Właśnie problem jest w tym, że Adam Małysz, widząc dwa równe skoki polskiej kadry obecnie, to powiedział, że nikogo by na turniej czterech skoczni by nie wysłał. I bułka z bananem by nie wystarczyła. Ja myślę, że jeszcze jakiegoś kremu czekoladowego by trzeba było dołożyć, żeby trochę chłopaki miały osłodzić energię. Osłodzić to, tak. Właśnie osłodzić trzeba by było pracę paru sportowców, na przykład piłka nożna, ona dzisiaj gra. Popatrzmy sobie, jeżeli ktoś z Państwa jest wielkim fanem, to proszę Państwa, na przykład dzisiaj gra dywizja pierwsza algierskiej ligi, też są rozgrywki w Brazylii, ale przejdźmy do tych, które jeszcze kogoś mogą interesować, czyli Premier League. Premier League typowo dla siebie zawsze popołudnie świąteczne 26 gra, nie inaczej będzie i tym razem, mimo tego, że wczoraj odnotowano w Wielkiej Brytanii 100 tysięcy przypadków koronawirusa. Do tego szaleje już tam nowy wariant. Mimo to będą mecze. Niektóre drużyny rzeczywiście są zdziesiątkowane i te mecze będą przełożone, ale nie będzie przełożone między innymi spotkanie Manchesteru City z Leicester. No i o tym, jak będą spędzać zawodnicy święta, trener Manchesteru City Pep Guardiola. Niektórzy zawodnicy wyjdą na kolację. To jest kwestia indywidualna. Trzeba się chronić, szczególnie, że dotarł nowy wariant. Jest coraz więcej przypadków. Okej, popołudnie Premier League się odbędzie. Taką podjęto decyzję. Zarząd ligi, my jesteśmy wystarczająco doświadczeni, aby dokładnie wiedzieć, co mamy zrobić w tej szczególnej sytuacji w naszym życiu. Nie możemy udawać, że pandemii nie ma, że to przeszłość. Musimy starać się funkcjonować najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Trzeba być uważnym. Trzeba być ostrożnym. I to chyba tyle. Piłkarze Premier League i tak mają dość komfortową sytuację, bo na boisko wyjdą 26 grudnia. Ciekawy jest w sportach zimowych w tym roku właśnie i z racji pandemii, i z racji tego, że to są sporty zimowe i od razu gdzieś tam po świętach trzeba znaleźć trochę czasu antenowego w telewizji, żeby znowu sprzedać reklamodawcom możliwość zareklamowania się przy na przykład narciarstwie alpejskim. No, prędkościowe dyscypliny mają to do siebie, że od razu po świętach wracają, no ale wracały zawsze z jakimś tam małym marginesem, można było zjeść przynajmniej te wigilie czy pierwszy dzień świąt. Trochę inaczej będzie w tym roku w Bormio, gdzie odbywają się zjazdy. W tym roku generalnie trzeba zrezygnować z wigilii, trzeba być już na miejscu we Włoszech od razu. I o tym Jakub Pobożniak, dziennikarz TVP Sport. Do kalendarza Pucharu Świata wraca słynna trasa Stelvio w Bormio. Jedna z najbardziej emblematycznych i najtrudniejszych technicznie tras zjazdowych w całym kalendarzu Pucharu Świata. 3250 metrów długości, 1000 metrów przewyższenia, nachylenie do 60%. Nic dziwnego, że żeby zostać dopuszczonym do zawodów, trzeba przejechać przynajmniej jeden trening do końca. Treningi odbywają się 26 i 27. I jest ryzyko, że jeżeli podejdzie się do startu tylko 27, można nie zostać dopuszczonym. W obecnych czasach, gdzie jeszcze przed zawodami trzeba przetestować się na COVID, wszystko wskazuje na to, że większość zawodników przyjedzie do Bormio już 25 grudnia. Może uda się im zrobić jakąś wspólną kolację, no natomiast o rodzinnych świętach będą mogli zapomnieć. Właśnie, ale zapomnieć też trochę będą mogły narciarki alpejskie. Te już będą rywalizować w Austrii i tam również sytuacja jest taka, że albo wylatujemy 26, albo bardzo wcześnie 27, to trochę takie nerwowe święta. I żeby na przykład stresu uniknąć, na pobyt w Szwajcarii zamiast powrót do swojej rodzinnej Norwegii zdecydował się mistrz olimpijski Johannes Esflot Klebo, to są biegi narciarskie. Johannes po zawodach w Boże, zawody. To jest naprawdę bardzo trudna sztuka. Czasami przypomnieć sobie z głowy, kiedy były zawody, jeżeli tych zawodów rzeczywiście w kalendarzu jest bardzo dużo. Po tym, jak były zawody w Szwajcarii, w znanym mieście bankowym. Teraz ciebie pytam, Tomek, bo totalnie mi wyleciało i się przyznaję bez bicia. A ja uparcie Davos. Nie wiem. Davos. Dobrze. Okay. Tak, Davos. Dokładnie. Davos, w Davos były zawody i Johannes Flotkleber został w tej Szwajcarii. Tylko dlatego, żeby czuć się bardziej komfortowo, wynajął sobie cały loft, taki duży, duży pokój, tam jest i minibar i wszystko, oprowadza często na swoich vlogach właśnie państwa, no i zdecydował się zostać w tej Szwajcarii i uważa, że to była dobra decyzja, bo dwa dni po świętach od razu są zawody, pierwsze zawody w ramach Tour de Ski. Mamy tutaj dobry czas. Mamy czas, aby odpocząć, zająć się sobą, potrenować w spokoju. Mamy tutaj dobrą pogodę, dużo słońca. W Trondheim by go nie było. Myślę, że obrałem dobry kierunek podróży. No ale całej rodziny Johannes Flotklebu ze sobą nie zabrał. Zabrał tylko sobie najbliższą swoją dziewczynę. Ta zdradza, jak będzie wyglądała dzisiaj Wigilia. Pójdzie pewnie Johannes wcześniej rano porobić interwały. Może zdecyduje się dołączyć. Później się zrelaksujemy i trochę zjemy. No taki plan bardzo minimalistyczny na święta, ale z drugiej strony minimalistyczny. No Norwegowie, to może dla nich minimalistyczne jest to pozostanie w Szwajcarii, w okolicach Davos, ale jak ja bym sobie wykosztował się na ten hotel w tym Davos, to myślę, że to by były najdroższe święta w moim życiu. A ja myślę, Paweł, że tak dużo opowiedziałeś dzisiaj o sportach zimowych, że po prostu warto wybrać się na sanki, korzystając z tej... A jest dużo śniegu. Z tego śniegu, tak, tak. Ale pamiętaj, just be careful. That's all. Paweł Turski, dziękuję bardzo. Dzięki. Towards her. Słuchają Państwo Trójki, a jest za 10 minut godzina 8. Dzisiaj chcielibyśmy Państwa zaprosić na specjalną audycję wigilijnej ramówce Trójki Murem za polskim mundurem. To dzisiaj między 13 a 15. Nasi specjalni wysłannicy będą w Terespolu, będą w strefie czarnej i będą tam rozmawiać na miejscu z żołnierzami, ze wspierającymi obronę granicy policjantami oraz z przedstawicielami służby granicznej. Murem za polskim mundurem w Trójce dzisiaj między 13 a 15. Za 7 minut będzie godzina 8, słuchają Państwo Trójki. Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Czy tylko ja nie lubię kompotu z suszu? W święta będziemy jeść barszcz. W barszczu będą pływać uszka. Uszka to są takie kopytka, takie. To są takie kluski, te uszka. Grzyby są. Jeszcze jemy pierogi. Będziemy pili herbatę szuszu. Ten kompot też mi smakuje na słodko, że szuszu. Bardzo smakuje owocami. Suszominymi. A jak przygotować w najlepszy możliwy sposób rybę na święta? Po godzinie 8 w Trójce podpowie nam Karol Okrasa. To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. My enemy,